फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी, आँखों को नीचे नीचे मैं तेरे पीछे पीछे चल दूं जो कहते तू अभी। पहाड़ों की छत हो, पढ़ते रहे गजल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। I may not be good looking, I may not be too quick, I know I laugh funnily, in fact I am a bit of a dick and nothing ever will change it if you be mine forever more. Like Beckham, I will bend it ever and ever forever. साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ